سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 اور 5 وتر پڑھتے تھے اور ان میں سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2211، مسند احمد۔